Առաջին գրքի առաջին հերոսը որդիս էր, այլապես դա կարծում եմ չեր ունենա շարունակություն։ Չեր ունենա ինչու, որովհետև ես անվերջ ուզում էի գրել միայն իմ որդու մասին և ունեի ասելիք անսպար։ Կարող էի հատորներ գրել որդուս մասին, որովհետև իր ապրած այդ 20 տարիների ընթացքում կերտեց մի կենսագրություն, որի մասին եթե ես տարիներ շարունակ գրեմ, չի վերջանա ու չի սպառվի, ինչու, քանզի տղան ամբողջ իր կյանքը ծնված առաջին իսկ օրվանից կարողացավ ապրել ինքնանվիրումով եւ ինքնայրումով։ Յուրաքանչյուր արարք, յուրաքանչյուր քայլ, անգամ դպրոց գնալու պահը, անգամ դպրոցից վերադառնալու պահը, ամենը ինքնայրումի նկարագրություն ունի։ Մի հազարատուկ դա ստիրակության է տևանքը։ Չէ, կարծում, որ դա մարդու տեսակ էր, կարծում եմ, երևի թե ժառանգաբար ստացած մարդու տեսակ, որովհետև մեր ընտանիքում այդպիսին ենք եւ ես եւ ամուսինս եւ ավակ որդիս, մենք սիրով նեցուկ լինելու կարող մարդիկ ենք, ոչ թե վերցնող տեսակ ենք, այլ ամեն ինչ նվիրաբերող տեսակ ենք։ Տեսեք, դպրոցից տուն վերադառնալիս, եթե հիշում եք, տարիներ առաջ երեխաներին պարտադրում էին բոլոր գրքերը ունենալ իրենց պայուսակի մեջ, եւ այդ պայուսակները որպես ուսապարկ առնում էին ուսերին երեխաները։ Եթե հիշողությունը չի դավաճանում, դա մոտ 9-10 կիլոգրամանոց ծանրություն ունեցող պայուսակ էր լինում։ Երորդ դասարանցի երեխային 10 կիլոգրամանոց պայուսակով գնում էի տուն վերելու, եւ երբեւե չի եղել, որ ես իրեն պարտադրեմ, ասեմ պայուսակը տուր, ես կբռնեմ, ու ինքը հանի ու ասի, խնդրեմ մայրիկ, դու տար։ Երբեւե առարկում էր, ինքը տանում էր տղամարդավարի, ու երբ մենք մտնում էինք որևէ խանութ տուն գնալու ընթացքում, ասենք, կաթեր պետք, մածուն էր պետք, տան համար ինչ-որ մի բան էր պետք գնել, անգամ այդ ցանցն էր վերցնում ձեռքից ու չէր թողնում, եթե անգամ դրա մեջ մեկ շիշ մածուն էր, մանրուկ չի սա, սա մարդու տեսակ է, որ ես ամեն անգամ մտածում եմ խոսում մեջը, տղամարդը ծնված առաջին իսկ օրվանից, եւ գիտեք, ես երբ իր մասին գրում էի, չկարողացա չգրել այդ պատմությունը, երբ ինքը ծնվեց, ես լսեցի բժշկուհու ծիծաղը լիաթոք, ու ապշահար նայում եմ, տեսնեմ ինչ լինի, ասում եմ, նայեք, ոնց է ժպտում ես երեխանից, նորացինը, ինքը ծնվեց 3-4 ամսականի նման, 4.5 կիլոգրամ էր, հսկա է, իրական դյուցազն էր, ամուսինս անունը Արչուկ էր դրել, եւ իրոք Արչուկ էր, իրոք դյուցազն էր, եւ դու ծնվես ու ժպտաս բժշկուհուն, որը քեզ օգնելա, որ լույս աշխարհ գաս, հավաքվել էին բոլորը, եւ մայրապետը, եւ բուժքույրը, բոլորը ապշար նայում էին, ի վերջո շատ ակնդետ նայում էր բժշկուհու աչքերին եւ ժպտում էր շատ սիրուն, նախ շատ առողջ, շատ պինդ, շատ կայուն, շատ կազմակերպված եւ անչափ շատ սիրվող, սրանք երևի թե Աստված ստեղծում էր այդ տեսակները, երևի ամենից լավ Աստծուն էր հայտնի, որ ինչ-որ ժամանակ պիտի գա, որ այս տեսակ սերուցքը պիտի գնա ու կանգնի, որ հայրենիքը պաշտպանի, և գնա ինքնանվիրումով, տղաս կարող էր չգնալ, որովհետև ինքը Մոսկվայում գործարար էր, փոխել էր իր ուսումը հերակա, արկան փոխել էր հերակայի, որպեսզի կարողանա գնա Մոսկվայում անի գործ, և հետո տարիներ անց, երբ որ ես մի զոհվածի մասին էի գրում, կենսագրությունը, այնտեղ ինձ ասացին, որ մենք մի շատ սիրունատես տղա ունեինք, ու իմ ավակ որդու անունը տալով ասին, նրա եղբայրներ, նա այնտեղից ապրանքը բերում էր, կարաքը, շաքարավազը եւ ալուրը, որ երկրապահներին կարողանայինք սննդով ապահովել, մենք գումարը տալիս էինք, ինքը ապրանքը բերում էր, հետո նորից էլի գումարը վերցնում, գնում էր էլի ապրանքը բերում էր, և ինքը այնտեղ ուներ հնարավորություններ այդ աշխատանքն անելու, ընդ որում ամենազարմանալին գիտեք որն էր, որ ինքը սովորում էր 10-րդ դասարանում, Հրանտ Բագրատյանը հայտարարեց, որ ազատականացված շուկայական հարաբերություններ ենք սկսում, ինչ պիտի անենք, ոչինչ չկա, սնունդ չկա, մթերք չկա, ոչինչ չկա, իսկ իմ տղան անկեղծորեն իրականում նորմալ ապրած ընտանիքի տղա էր, և շատ բարեկիրթ, գիտեր և անգլերեն, և հայերեն, և ռուսերեն, եթե Խաչիկ Դաշտենցի անվան դպրոցում էր սովորել, բնականաբար անգլիական թեկումով էր ընդդեմ, երեք լեզվին էլ ինքը տիրապետում էր, եթե ոչ կատարելապես, բավարար չափով, այնքան, որքան հնարավոր էր հաղորդակցելու համար և բարեկիրթ ներկայանալու համար, այնպես որ բարձրագույնում էլ սովորում էր, ինքը կարող էր ընդհանրապես չգնալ էլ բանակ, քանի որ արդեն Մոսկվայում գործարարություն էր սկսել, բայց մինչ այդ, երբ որ անցանք ազատ շուկայական հարաբերությունների, տղան, որը ընդհանրապես խնդիր չուներ ինչ-որ մի բան վաճառելու, գնելու կամ ինչ-որ մի բան անելու, հանկարծ այդ տարիքի տղաները հայտնվեցին մի վիճակում, երբ որ ինչ-որ մի բան գնելու համար դու պիտի կարողանաս ինչ-որ մի բան վաճառել, կամ պիտի քո կարողությունը, գիտելիկը կարողանաս վաճառել, եթե ինչ-որ մեկին պետք լինի, ու սկսվեց սեղանիկային մի հոգեբանություն, մի իրավիճակ սեղանիկային, և եթե դու այդ սեղանիկը չունենայիր, չհայթայթեիր Վիլյամ Սարոյանի նման, ինչպես ինքն էր անում, $1 գնում էր, ասենք, մի կարկանդակը բերում էր մեկ այլ փողոցի անկյունում, վաճառում էր $2, այդ $1 մնում էր իրեն օգուտ, և երեխաները մեխանիկորեն մի անգամ մեքենայաբար անցան այդ նոր կենսաձևին, ու ես որ չէի էլ կարող երևակայել, որ կարող էր Աշոտը, որովհետև արդեն 1.98 սանտիմ հասակ ուներ, երբ որ ինքը 10 ավարտեց, առանց անհարմարից գալու, և նորմալ ընտանիքում ապրած տղան, որ որևէ բանի կարիք չի ունեցել, բայց հիմա արդեն եկել էր կարիքի ժամանակը, ինքը կարող էր ինչ-որ մի հատ սեղանիկային մի բան դնել մեր բազմահարկ շենքի փողոցում, վրան տատիկի գործած ասեղնագործ ժանեկազարդ սպրոցը վրան փռել, վրան դնել ինչ-որ ուտելիքների տեսակներ, հյութերի բաժակ, ու կանգնել այդ 1.98 սանտիմ հասակով դրա հետ, ու ես աշխատանքից գալիս տեսնեմ, Աշոտը կանգնած է այդ սեղանի կոչվածի հետևում, ու ես իրականում ահավոր հուզվեցի, որովհետև մեզ համար դա անհարիր վիճակ էր, մենք սովոր չէինք դրան, բայց այդ սերնդին պարտադրվեց դա, և ինքը անմիջապես կարողացավ հասկանալ, թե ինչ է քեզ պարտադրված, և դու ինչ պիտի անես, որ իրավիճակից կարողանաս դուրս գալ, ընդ որում ոչ միայն իր համար էր արել դա, դարձել էր սեղանիկային փողոց, սա իմ ընկերոջ համար, սա ընկերոջս ընկերոջ համար, սա նրա համար, նրա համար, եւ բոլորին աշխատացնում էր, որպեսզի ամեն մեկը իր տան ինչ որ հոգս կարողանա գրել իր ուսերին։ Երբ որ ինքը նոր տասնավարտել էր, արդեն պիտի ընդունվեր բարձրագույն։ Եկ կարող էր ընդունվել եւ ընդունվեց, բայց հաշտվեց այդ հոգեբանության հետ, որովհետեւ կյանքը պարտադրել էր դրան։ Հետո մեզ համար այդ Ղարաբաղյան շարժում կոչվածը մեր կենսաձևն էր։ Մենք պիտի անընդհատ լինեինք ազատության հրապարակում, մեր օպերայի բակն էր դա, որ դարձավ ազատության հրապարակ, եւ անընդհատ պիտի կանչեինք, որ Ղարաբաղը մերն է, բայց թուրքերի ձեռն է, եւ այդ կոչերը արդեն ավելի էին գրգռում բոլորին, ոնց թե Ղարաբաղը մերն է, բայց թուրքերի ձեռն է, դա մի տեսակ լիցք էր առաջացնում հակառակվելու եւ հանուն հայրենիքի պաշտպանության ոտքի կանգնելու։ Սա սոսկ այնպես ասված բառ չէր, սա թռավ մեկի շուրթից եւ դա դարձավ շատ յուրօրինակ մի մարմին առած մի գաղափարախոսություն, հանուն որի մեկը կարող ոնց թե դու թուրք, դու լինես ու մեր Ղարաբաղը քո ձեռքին լինի, նախանձախնդրությունը, արժանապատվությունը, արժանապատ, այո, ազգային արժանապատվությունն էր արտանանում այդ պահին իրենց մեջ։ Երբ որ ինքը Մոսկվայում էր, անընդհատ զանգահարում էր, ինչ կա, ինչ չկա, ու պատմում էինք մենք ամեն ինչ իրեն, ու մի անգամ հարցրեց ինչ կա, ես էլ ասեցի հեչ, ինչ պիտի լինի, էլ չի բերի որոշելա, որ պիտի գա Սևանի ափին նստի խնջույքի։ Ասեց, հա, լավ էլ կգա, ու շրխ հեռախոսը դրեցավ, բայց այդ ժամանակ եղբայրը արդեն դստրիկ ուներ, ինքը բացի նրանից, որ ինձ հետ շատ կապված էր, «Մամջան, մամջան, մամջան, ոնց ես, ինչ կա, ինչ չկա», նաև հարցնում էր, ինչպես է Գոհարիկը։ Հիմա ոչ Գոհարիկ, ոչ Մամջան, ու հեռախոսը շրխ դրեց։ Հիմա մտածում եմ, բայց արդյոք ես ճիշտ արեցի, որ ասեցի, հետո լասի, իսկ ինչ չի մանա, թե ինչա կատարվում էստեղ։ Հաջորդ առավոտ դեռ նոր պիտի լույսը բացվեր, զանգը զնգ զնգ զնգ զնգ, դուռը բացեցին, եկե տեսնեմ այդ 1.98 ցանցիմ հասակն առած, այդ իր գլխից ժպիտը դեմքին, մի առինքնող մի ժպիտ ուներ, որ ինքը նայում էր, եթե աստած մի արածը չի եղել նման բան, բայց եթե մի հանցանք էլ գործած լիներ, այդ պահին դու լրիվ կներ էիր իրեն։ Աշխուտ ասում եմ, ինչ պատահեց, բա դու գործ ունեիր, դու ասում էիր, մամ, այդ գործը պտի անեմ, են անեմ, են անեմ, ասեց, դե դու միշտ չես ասում, գործը գայլ չի, անտար չի փախչի, երբ որ շատ հոգնած ես լինում, ասում է, իմ գործն էլ գայլ չի, անտար չի փախչի, հոգնած եմ էլի, համ էլ էստեղ էլ կարևոր գործ ունեմ։ Երեկոյան նայում եմ Աշոտը, չկա, չկա, չկա, չկա, մեկ էլ վերևից նայում եմ, տեսնեմ մի լուսաշող գլուխ ա գալիս այն անկյունից ու հասակից ու քայլվածքից զգում եմ, որ Աշոտն ա գնացել էր, լրիվ սափրել էր գլուխը։ Մոսկվայում որոշ ժամանակ ապրած տղան, որ ինքը արդեն իբն է սպիտակամորթ էր, մազերը սափրելուց հետո ինչ ճաղատ կունենար, չէ՞, լուսաշող, լուսակիրի նման սենց գալիս էր, դու մի ասա, գնում ա ներկայանում ա, ու քանի որ ինքը երեք լեզու գիտի, այնտեղ հավաքականում սկսում են իրար հետ վիճել, հրետանային զորքերը իրեն ա ուզում տանի, նա այնտեղ ա ուզում տանի, սա ուզում ա հատուկ նշանակության գնդում ծառայի, հետախույզ, նրա համար հետախույզ լինելը ոնց որ կյանքի նպատակ լիներ, ամեն անգամ բաներ էր պատմում, մինչև զինվոր դառնալը, մինչև հետախույզ դառնալը, միշտ պատմում էր իրավիճակներ, որտեղ թռնում են, գնում են ճշտամուտքի կունքում, վայրեր չեն կատարում, նրանց վերացնում են, հետո նորից նստում են քնաթիռ, հետ են վերա, այսպիսի բաներ էր պատմում, ու հատուկ նշանակության գնդից, որ իրեն բան են արել, ինքը դրան է համաձայնությունը տվել ու երջանիկ աշխարհը իրեն տված եկավ տուն, դե արդեն պիտի գնար բնականաբար։ Եվ զարմանալին գիտեք ինչ էր, այդ թվականներին մեզ համար բանակ գնալը եւ ներկայանալը ոնց որ պատվի գործ լիներ, փախչողներ կային, հեռացողներ կային, մարդիկ կային, որոնց հետո երամսյա այդ ծառայության ժամանակ ինչ որ տեղերից փնտրում, պեղում, հանում, տանում էին, կան, ես չեմ ասի, որ մեր ազգը այնպիսի մի կատարյալ նև, որտեղ վախկոտներ չկան, փախչողներ չկան, ցավոք այդպիսիներն էլ կան, բայց մեր երջանկությունն ու երանությունը նրանում է, որ այդպիսիները քիչ են, որակ չեն կազմում, այո, ավելի շատ են նրանք, ովքեր պատրաստ են հանուն, այդ հանուն ինչ որ մի բանի ապրելը ըստ երևույթին հենց մեր նախնյաց գեներով եկող ու մինչև այսօր գոյատևող մի գիծ է, որի շնորհիվ երևի մենք այս մի փոքրիկ հողը գոնե այս պատառը ունենք։ Մենք միշտ մոռանում ենք, քանի ազգեր եկան, անցան, գնացին, ոչ հող ունեն, ոչ հիշողություն, ոչ էլ հայրենիք ունեն, բայց մենք գոնե ունենք հիմա հայրենիք, ու ես շատ-շատ եմ ուզում, որ ես ունեցած հայրենիքում, երբ ունենք եւ հայրենիք, եւ պետություն, կապետականություն ունենք, բանակ, որի մասին դարեր ի վեր երազել ենք, այս ամենը ունենալով գոնե մենք կարողանանք մեր կայուն, խաղաղ, ապահով կյանքը դարձնել իրողություն։ Շատ եմ դա ուզում, ու եթե իմ տղան էլ գնաց կրվելու, ինքը ուներ հիշողություն իր տատիկ-պապիկներից, անվարած հիշողությունը, որոնք անվերջ պատմել են մեզ պատմությունը եղեռնի, ցավալի պատմությունը, որից ահավոր վիրավորված է եղել մեր ազգային արժանապատվությունը։ Եվ եթե մենք պատմել ենք մեր զավակներին, հատկապես նրա համար, որ գոնե իրենք կարողանան անհրաժեշտության դեպքում պահպանել ազգային արժանապատվությունը հայի։ Ու եթե ես հիմա անվերջ գրում եմ այս տղաների հերոսական կերպարը, ես նրանց մեջ անվերջ տեսնում եմ այն հային, որը կարողացավ կոտրել, հշրել, ջարդել զոհի խարանը, որ որպես սպիտակ եկել ու հակել էր մեր ճակատին, ու մենք չէինք կարողանում մաքրել դա մեր ճակատից, իսկ մեր տղաները եկան ու մաքրեցին, ու այս նոր սերունդն էլ, այս 18 տարեկաններն էլ եկան ու ոչ միայն զոհի խարանը մաքրելու եկան, այլ եկան հաստատելու, որ մենք կարող ենք ջարդել թուրքի ճակատը, միայն թե չլինի քաղաքական պարտություն, ինչպես ես իմ նամակի մեջ եմ գրել եւ որը վերջերս անընդհատ տպվում է Facebook-ում, որտեղ տղայիս ես գրել եմ ամեն ինչ ինչպես է դասավորվում, ամեն ինչ ինչքան լավ է, ու երբ իր Փարքի անկյունում Վազգեն Սարգսյանը հետախույզի օրը եկավ կանգնեց տղաս իր զորամասում պաշտպանության նախարարի Սերժ Սարգսյանի հրամանագրով, Փարքի անկյուն ունենալու իրավունքն է նվաճել իր սխրանքի շնորհիվ, իսկ նրա սխրանքի պատմությունը իմ նկարագրած բոլոր պատմությունների մեջ եղած պատմությունների մեջ եզակիներից մեկն է, իրական եզակիներից մեկը։ Վազգեն Սարգսյանը կանգնեց Փարքի անկյունում, նայեց երկար ու շրջվեց դեպի մեզ, ասեց. «Իսկ ինչի կարիք ունեք դուք»։ Իսկ մենք այնքան վեհու հպարտ մարդիկ էինք, հազար ու մի կարիք ունենք, բայց ասցինք, անձամբ ես առաջին նախադասությունը, որ իմ շուրթերից դուրս թռա, ասացի. «Ոչինչի կարիք չունենք, միայն թե չլինի քաղաքական պարտություն»։ Այդ տարիներին 97 թվականին ով կլինի նախագահ, ինչ ընտրություն կլինի, այսպիսի իրավիճակներ էին, որ մի տեսակ վախ ուներ էլի, որ քաղաքական ինչ-որ խաղերի մեղքով գուցե դու քո հաղթանակից ինչ-որ մի կորուստ ունենաս։ Դա էր իմ անհանգստության պատճառը, որ ասացի, միայն թե այդպեսին չլինի, ասաց չի լինի ու հեռացավ։ Ու ես հանգիստ խղճով եկա ատում։ Հիմա այդ նամակն է անընդհատ Facebook-ում տպվում ու գնում։ Իսկ ինչու եմ ես համարում իմ որդու սխրանքը եզակիներից մեկը, անկեղծ ասած ես այսօր շատ կուզեի, որ դրմբոնից կարողանայի հրավիրել Աշոտիս 94 թվականի հրամանատարին փոխգնդապետ Մեժլու Մանոչայանին, որի բարերն եմ ես գրել տղայիս կենսագրության մեջ, ինքը հիմա ողջ է, կա, և նրա բարերն են, որ Աշոտը նաև իմ որդին է, որովհետև ինքը փրկեց նաև իմ կյանքը։ Իսկ ինչպես փրկեց? Քարվաճառի 19:01 վարձունքում տղաները բարձրանում են հետախուզության մի քանիսը, և հրամանատարը Ավակ Լետենյան Երվինյանը զգում է, որ այնտեղ թուրքերի խառնամբուխի ձայներ է գալիս, ու քանի որ ինքը թուրքերեն գիտի, ուզում է հասկանա ոնց անի, որ կարողանա ինչ-որ խափուսիկ մի մանևրի դիմի, որ կարողանան, մի քանի հոգի են մերոնք, 4-5 հոգի են, իսկ նրանք խառնամբուխ, բազմամբուխ բարձրանում են վեր, ու թուրքերեն, քանի որ ինքը գիտի, հարցնում է. «Տղաներ, թուրք եք»? Ըստ երևույթին նրանք ակցենտից զգում են, որ թուրք չի խոսողը, ու կրակում են։ Որ կրակում են այդ թափառող անթույլատրելի գնդակը, մի ձեռքից մտնում, մյուս ձեռքից դուրս է գալի ու սկսում է արնահոսել։ Երկու ձեռքն էլ արդեն պիտանի չեն կրակելու համար։ Աշոտը իսկույն կռահում է, որ իրավիճակը շատ վտանգավոր է, տղաներին երկուսին է կարգադրում, որ հրամանատարին իջեցնեն ներքև, մյուս երկուսին ասում է՝ «Բիս Սարա» կոչվում դա, 1901 ռազմավարական մեծ նշանակություն ունեցող Սարա, որի մասին խոսում են այսօր ողջ բոլոր նրա հետ կրված տղաները եւ նրա հրամանատարությունը։ Այն երկուսին ուղարկում է, ասում է՝ «Տարբեր դիրքերից իջեք ու տեղեկացրեք, որ մեր գունդը շրջապատման վտանգի տակ է, իսկ ներքևում հրամանատարն է գնդի տղաների հետ, 80-ից ավել զինվորների հետ, նորաստեղծ, նորանկախ հայոց բանակի եզակի հատուկ նշանակության գունդն է, Վիսարի ստորոտում»։ 1901 վարձունք են ասում, դա շատ մեծ նշանակություն ունեցող սար էր, որը հարկավոր էր պահպանել։ Ու Աշոտը պարտադրում է, որ բոլորը իջնեն, զենքերը թողնեն իր մոտ։ Ուրեմն 4 տարբեր զենքերով, տարբեր դիրքերում տեղավորելով, ուղիղ ժամ ու կես կասեցնում է թուրքերի առաջ խաղացումը, մինչև մերոնք վերադասավորվում են և չեն ընկնում շրջապատման մեջ։ Այս օրինակ սխրանքի պատմություն, ես չեմ ասի, սա եզակի մի դեպք է, բայց սա իրականում մեծ ու գիտակցված սխրանքի պատմություն է, որով դու փրկում ես քո մարտական ընկերների կյանքը։ Այն էլ շատ կարևոր ու եզակի մի գնդի մարդիկների կյանք ես փրկում հրամանատարի հետ։ Եվ դա անում է Աշոտը մեր ամբողջ գերդաստանի սիրելիներ, որովհետև վերջին թորն էր այդ ընթացքում։ Բոլորը մեծացել էին 7 տարեկան, 8 տարեկան, 10, 20 բոլոր թորները, վերջին ամենափոքրիկը ինքն էր եւ ամենակարծը։ Դա ասում էին երկու կողմի տատիկ-պապիկները եւ խենթի նման սիրում էին։ Դեպ սիրով սնված, գուրգուրված երեխաներն ուրիշ են լինում, սիրով շրջապատված, այդ միջավայրում սիրով աուրայով մեծացած երեխաներն ուրիշ են։ Ընդհանրապես, երբ որ սերը շատ է լինում բոլոր պարագաներում, ընտանիքում, ամուսինների մեջ, ընկերական շրջապատում, դասարանում, հանրության մեջ, սերը հենց որ պակասեց, ամեն տեսակի պարտությունների հեղեղ է սկսվում, տնտեսական, նյութական, մարդկային հարաբերությունների, ամեն տեսակի գեղեցկությունների պակաս։